a ze schodů kapala krev. Andrea de Villefort stála u baru a dopřávala si druhé espresso. Stejně jako všechno ostatní, i to bylo v hotelu Savatti prvotřídní. Mohu vám pomoci se zavazadly? Zeptal se jí další hotelový poslíček. Ten první byl překvapený, když mu sdělila, že žádné nemá. Díky, už jsou na pokoji, odbyla jeho kolegu. Rád posloužím, téměř se uklonil a vzdálil se za dalším hostem, aby mu dokázal, že služby hotelu jsou opravdu na úrovni. Pípla zpráva. Villefortová sáhla levou rukou po telefonu. Pravačku si rezervovala pro chameleona a pistoli. Únava jako vždy způsobovala, že byla až příliš podezřívavá, lepší termín byl paranoidní. Odesílatelem byl Vhitacker. Téměř neochotně zprávu otevřela. Příliš se na mladého snaživého asistenta nespoléhala, nedokázala si představit, že by dokázal zvládnout, co po něm požadovala. Litovala, že nemůže spolupracovat s Von Wonderem. Vhitacker jí poslal černobílou fotku zhruba 40letého muže s jemným obličejem, zamyšlenýma očima a řeckým nosem. Byl to výřez, zřejmě ze skupinové momentky a podle všeho už pár let starý. Přesto jí ta tvář připadala vzdáleně povědomá. Určitě se s ním potkala, a to neúplně letmo. Popiska zněla stručně Gregor Hanson. V duchu se Vhitackerovi omluvila. Tohle jí skutečně pomohlo. Dosud pečlivě zkoumala každého návštěvníka a pokud to byl osamělý muž správného věku, musela se přemístit k recepci a zjistit, pod jakým jménem se zapisuje. Nepředpokládala, že by Hanson používal falešné jméno. Agentura dbala na to, aby lidé, kteří ji zastupovali na veřejnosti, byli před zákony naprosto čistí. Teď měla tuhle námahu ušetřenou. Ještě jednou presso. Zeptal se zdvořile barman. Sodu, prosím, s kapkou vína, asi tolik, ukázala palcem a ukazovákem. S radostí, madam. Zaměstnanci hotelu Savatti dokonalostí svých služeb pomalu, ale jistě začínali jít na nervy. Možná to ale bylo tím, že před pár hodinami málem umřela. Stoupil muž středního věku v šedém plášti s taškou na kolečkách. Už nebyl bledý, pár kilo navíc potlačilo gracilní ženskost tváře, přesto ho poznala, Gregor Hanson právě dorazil. Rozhodla se, že ho nechá ubytovat se a pak ho navštíví v soukromí. Pro jejich debatu to bude mnohem příhodnější. Sledovala jeho krátkou diskuzi s recepčním, podařilo se jí z úst odezřít i číslo pokoje. 553. Savatti si hrál na hotel ve starém stylu, jediné, co prostě nemohli nijak zamaskovat, byla výška budovy. Desetipatrové hotely se před stoletím příliš často nevyskytovaly. Telefon znovu zazvonil, melodie, divoká latina, patřila Rustové. Vědí, kde se právě nacházíš. Máš na plášti štěnici. Magickou. Jen díky zkušenostem a vrozené chladnokrevnosti potlačila Andrea nutkání začít se okamžitě rozhlížet z jedné strany na druhou. Místo toho se opřela o pult a stále s telefonem u ucha, jako by si užívala pohodový rozhovor o nedůležitých věcech, pomalu těkala pohledem po hale. Nikoho podezřelého neviděla. Zatím, rozumím, pláště se zbavím. Ještě něco, co bych měla vědět. Rustová ji informovala o dalším pokusu o likvidaci kováře. Jdou zatím tvrdohlavě a stále drsněji, okomentovala to Villefortová. Došlo od něj mimořádné hlášení, ale první se k němu dostal major Wolfgang. Něco důležitého, bitevská vypadala nespokojeně. Díky za informaci, poděkovala Rustové. Až budu moci, ozvu se. Uvědomila si, že končí až příliš stroze, jako by hovořila s operačním důstojníkem. Opravdu moc děkuji, Kristýno, dodala ještě a zavěsila. Hanson stále něco řešil u recepce, vypadalo to, že dostal nějaké vzkazy. Potřebovala se zbavit toho pláště, ale současně si to nemohla dovolit, protože bez něj by byla vidět pistole i meč. Tohle byl jeden z případů, kdy bylo lepší být velkým stokilovým chlapem, který by zbraně snadno schoval pod svetr nebo jen trochu volnější košily. Tentokrát ji její vypasované oblečení zradilo. Napila se slabého střiku a líně se rozhlédla po sále. Nikdo ji nepozoroval, ale to nic neznamenalo. Sklonila se k tašce a vytáhla z ní pás se třemi vrhacími trojbřitými noži a spoustou dalších kapes. Čelem k baru si ho zapnula, do malých pouzder přidala i miniaturní dýmové granáty. To bylo všechno, co měla k dispozici. Mezitím Gregor Hanson u recepce skončil a zamířil k výtahům, Andrea vyrazila takovým tempem, aby se s ním setkala právě před dveřmi zdviže. Vzduch vpravo se zatetelil, uslyšela charakteristické jemné ploprázové vlny vzniklé materializací rozměrného hmotného objektu v prostoru. Interrealitní průnik. Co to mělo sakra znamenat? Další vícenásobné plop, nikdo v sále stále nereagoval. Vetřelci zůstávali neviditelní, člověk se musel soustředit, aby zaregistroval nejasné obrysy siluet, jen občas zviditelněné pozadím, které nebylo ve fázi s okolím. Mají holografické maskovací uniformy, došlo jí okamžitě, současnou agenturní top techniku. Nezměnila tempo, od výtahu a Hansona ji dělili poslední metry. Pokud byla akce v jeho režii, byl podivuhodně chladnokrevný, musela ho ocenit. Spíš instinktem, než že by něco zahlédla, vycítila, že muž, který se v prostoru hotelu zhmotnil jako první, se na ně dívá, v zápětí se dostala do centra pozornosti ostatních stěží identifikovatelných útočníků. Přiskočila k Hansonovi, napůl ho strhla před sebe, napůl se schovala za něj, do dlaně jí vklouzl glock. Dvojvýstřel se slil do jednoho třesknutí, zásah vystřihl z nicoty hroutící se postavu, ještě okamžik překreslenou pozadím fontány s tryskající vodou a pak už zbyl jen bojový oblek vojenské přepadové jednotky agentury. Druhý dvojvýstřel, další muž šel k zemi. Nepředpokládala, že by je skrze jejich neprůstřelné komplety zabila, zásah je pouze ochromil, podobně jako tvrdý spodní hák boxera. Vrhla se i s Hansonem do výtahu a zmáčkla nejvyšší patro, krátká dávka s ohlušujícím zaduněním perforovala stěnu kabiny. Nestřílejte, má rukojmí. Nikdo ho nesmí ohrozit. Štěkl rozkaz. Takže živý Hanson je pro ně důležitý, ona nikoliv. To bylo dobré vědět. Výtah zastavil bohužel už ve třetím patře, přivolala si ho starší dáma v kožichu. S váma si to vyřídím později, Hansone, sykla Villefortová a našlápnutím na lítko ho donutila padnout k zemi. Teď se musela za každou cenu ztratit. Lop na chodbě vlevo od ní. Zatracený plášť. Kde zbalili tak dokonalou technologii hyperprostorového přemysťování v rámci jedné reality? Lop. Vyběhla z kabiny a ocitla se mezi dvěma muži, každý s automatem v ruce. Oba stuhli se zbraní v pohotovosti, ale nestříleli, chyba v načasování způsobila, že by palbou ohrozili jeden druhého. Odrazila se vpřed a současně začala střílet, ne do trupu, ale do helmy. Štít průzoru se okamžitě pokryl sítí prasklin, muž se instinktivně vrhl stranou. Přistála ukázkovým pádem na břicho, současně nad ní zarachotila dávka. Jen se překulila na záda a zůstala ležet, pistoli uchopila oběma rukama. Prásk, prásk, prásk, třetí zásah chránič kolena nevydržel a druhý střelec se s křikem zhroutil. Muži s poškozenou helmou prostřelila stehno, jediným pohybem schodila z ramen plášť a nechala ho ležet na zemi. Teď rychle pryč. Dunění přibližujících se kroků jí prozradilo, že byla příliš pomalá, dostihla ji skupina běžící po schodech. Poloprázdný zásobník za oversize, palbu spustila z pokleku, sotva se dveře vedoucí z chodby na schodiště pootevřely. Někdo zařval, sklo dveří se vysypalo v jediném okamžiku, zeď okolo ní explodovala odvetnou palbou. Poslední náboj, odhodila pistoli a v sekundě klidu, kdy její dlouhá dávka přibyla nepřátele k zemi, přeběhla exponovaný prostor. Plop. Tenhle už maskování neměl, zřejmě patřil do druhé zajišťovací vlny. Než se zorientoval, že právě ona je protivník, stála krok před ním. Chameleon se mihl, čepel zdánlivě bez odporu prošla kompozitovým nárameníkem a zakousla se do masa, automat dopadl na koberec. Nespomalovala, jen snížila těžiště, odhodila bolestí skamenělého muže stranou a sama pokračovala dál. Potřebovala se dostat výš, pokud možno do posledního patra hotelu. Chodba byla ale dlouhá, příliš dlouhá. Série výstřelů naporcovala podhledy kousek před ní, pak ji málem oslepila omítka kulkami cupované stěny. Konečně okamžik bezpečí za rohem. Už byla u dalšího schodiště, tentokrát točivého, vedeného rozměrným tubusem, zvnějšku vypadajícím jako věž. Zespodu ji opět dostihl rychlý a úporný dusot nohou, stále se jim nedokázala vzdálit. I kdyby ji nedohonili, spatřili by ji stoupat po schodech a pak by s ní měli tolik práce jako s asfaltovým holubem na střelnici. Nepřemýšlela, jednala, potřebovala trochu času. Doběhla ke schodišti, skokem se vyhoupla na zábradlí, tři muži v hlubokém předklonu sprintovali vzhůru, zatím se nacházeli o pár metrů níž a 1,5 otáčky schodiště pozadu. Otočila prstencem těsně u záštity meče, čepel zmizela. Odrazila se a skočila přímo za muže. Bleskový sek zhora dolů přes záda, jeho symetrické dvojče z druhé strany, ukázková reakce třetího chlapa v pořadí, dávce z bezprostřední blízkosti unikla hlubokým podřepem, okamžitě přešla do výpadu, ostří chameleona prošlo vnitřní stranou stehna, stále to ale nevzdával. Okamžik zírala do černé hlavně. Vší silou, které byla schopna, potáhla směrem vzhůru, schodiště zaplavila krev a střeva. Čtvrtý nebyl tak pohotový a odolný. Stačil pouze pozvednout zbraň, jako by se jí chtěl krýt, Villefortová ale bleskově postoupila, pozvednutý meč připravený k dalšímu seku. Ostří neomylně nalezlo tenkou mezeru mezi pláty kinetického pancéřování, muž klesl na kolena s protjatým trapézovým svalem a klíční kostí. Uvědomila si, že jednou nohou stojí v otevřené břišní dutině mrtvého, druhá jí klouže v krvi a všude okolo se vznáší pach smrti tak jako kdysi. Tak jako vždycky. Nebyl čas na vzpomínky a na děs. Sebrala automat a vyrazila vzhůru po schodech. V pátém patře se jí do cesty postavila další dvojice, vypadalo to, že už obsadili celou budovu. Palbu zahájila dříve, ale přesto najednou ležela na zemi s rychle se rozptylující temnotou před očima. Dostali ji. Sáhla si na spánek. Jen povrchová krvavá čára. Skoro ji dostali. Opět sprint vzhůru, meč v jedné, napůl prázdný automat v druhé ruce. Někde před sebou je zase tušila. Čekali na ní. Točité schodiště tady už bylo užší a prostor mezi jednotlivými patry nevyplňovala prázdnota, ale tubus dalšího výtahu spojujícího vyšší patra. Sáhla k opasku, palcem aktivovala granát a bez přemýšlení ho mrštila před sebe, odrazil se od stěny a zmizel jí z dohledu. Puf. Automat položila na zem a v hlubokém dřepu se vnořila do neprostupné stěny dýmu. Ta děvka je někde tady. Zařval někdo. Neviděla je, ozvěny se překrývaly jedna přes druhou, ale díky vnitřnímu zraku bojovníka měla dokonalou představu, kde jsou. Poprvé sekla nízko při zemi, pak, než zazněly první výkřiky, se vymrštila a jako bambusovou džunglí se prosekávala vpřed, přeťaté automaty stejně jako končetiny končily na podlaze, kulky chaoticky křižovaly prostor. Už nebyl čas na kalkulace, odhady. Musela se probít, nebo zemře. Buď a nebo. Pronikla stěnou stále ještě neřídnoucího dýmu, ohlédla se a zjistila, že za sebou zanechává krvavé stopy. Trochu jí tuhly nohy, ale žádného zranění si nebyla vědoma. Až když si chtěla otřít dlaň o sukni, zjistila, že má celý bok nasáklý krví. Moc času jí nezbývalo. Nikdy bych neřekl, že něco takového je možné, ozvalo se z chodby. Ani si neuvědomila, že dál stoupá vzhůru už jen jedno patro. Nakrátko ostříhaný muž ji držel na mušce. Neměl automat, pouze pistoli, na hlavě helmu s komunikačním nástavcem. Vykročila k němu. Jeho hlas nezněl profesionálně, skrývalo se v něm něco osobního. Docela rád se s tebou za těchto okolností setkávám. Sice tady tomu nevelím, ale když tě sejmu právě já, pomůže to mé kariéře. Nastřílela jsem někdy víc než ty. Nebo jsem tě jako instruktorka výcviku moc byla. Nebo jsem tě nepustila do své postele, rysy muže stuhly. Ještě krok a máš kulku mezi očima, to nerozdýcháš ani ty, drsňačko. Jak adrenalin ustupoval, začínaly se Andreje podlamovat nohy. A třeba i čůrám dál než ty, že? Řekla. Sklapni. Vyštěkl a vystřelil. Do země, protože z místa, kde se krk napojuje na hrudník, mučněly dva břity vrhacího nože, třetí vězel hluboko v těle. Frajírek, vždycky sis něco vymyslel, aby ses odlišil od ostatních, vybavila si. A teď si kvůli tomu umřel, ukázala na jeho nedopnutý krční pancíř. Ze zdola opět slyšela přibližující se zvuky. Do výtahu už nechtěla, musela poslední patro zvládnout po svých. Šlo to těžce, velmi těžce. Nakonec se ale dostala až před dveře na střešní vyhlídkovou terasu. kulhavými a postupně víc a víc se zkracujícími kroky k ním zamířila, dveře výtahu se otevřely a do cesty se jí postavilo něco. Mělo to zhruba humanoidní rysy vysokého a současně velmi robustního muže. Z detaily si nikdo hlavu nelámal, obličej prozrazoval, že se jedná o umělý výtvor využívající sofistikované biotechnologie. Tvor v jedné ruce držel 45 a ve druhé automatickou opakovací brokovnici s nesmyslně velkým bubnovým zásobníkem. Vzhledem k jeho rozměrům se obě zbraně zdály téměř titěrné. Villefortová zaklela jazykem, který už nepoužila mnoho let. Tohle má být jako co? Ze kterého pekla si vylezl? Ucedila. Nereagoval. Tak střílej, doporučila mu a současně vrhla nůž a hned druhý. První se biostroj zabořil do hrudi, druhý srazil hlavní pistole. Musel mít neskutečné reflexy. Pozvedl brokovnici, ale pak ji zase svěsil. Villefortová za sebou uslyšela nějaký zvuk a otočila se, ze salonku se vynořila skupina lidí. Nikdo z nich jí zatím nevěnoval pozornost. Tvor zřejmě nestřílel, aby je neohrozil. To znamenalo, že jeho základní hodnotový systém pochází z agenturních laboratoří. Okamžik zvažovala, zda se nemá prodrat skrze lidi, do bezpečí, ale zahlédla mezi nimi i děti. Bůh ví, jak by se její nepřítel rozhodl. Místo toho mu vyrazila vstříc. Až v posledním kroku změnila rytmus, obě její nohy udeřily o podlahu téměř současně. Chameleon zasyčel a cestu mu zablokovala kalená ocel 45. Villefortová se nezastavovala, využila bloku k odrazu, prosmíkla se okolo monstra v prudké otočce a sekla ho přes záda. Současně však dostala pažbou brokovnice zásah, který ji odmrštil až ke dveřím. Tvor už stál čelem k ní a blížil se. Vyplivla krev a couvala. Už byla venku, nepřítel však zrychloval, poškozenou 45 zasunul do pouzdra a brokovnici, kterou zatím držel jako kyj, pomalu přetáčel, aby ji mohl použít podle původního záměru výrobce. Poslední sekunda. Dlouhý předkrok, bleskový přechod do výpadu, meč se mihl, monstrum zareagovalo nelidskou rychlostí a ustoupilo o krok. Rukou současně odstrčilo čepel ve směru původního pohybu stranou. Villefortová, jako by to čekala, se odrazila do vysoké piruety, ještě umocněné dodatečnou kinetickou energií, výskok je dostal téměř až nad úroveň bojového obra. Chameleon zviditelněný prolitou krví se mihl v jediném rozmazaném záblesku, zakousl se do krku a uvízl v páteři. Náraz Villefortovou zbavil dynamické rovnováhy, skončila na zádech s vyraženým dechem. Bolestivě vydechovala a vyplivovala krev, jen kousek vedle ní ležel bojový biobot. Probrali ji až polekané výkřiky, to se na terasu přišli podívat zvědavci z chodby. Zvedla se na kolena a snažila se z těla vytáhnout meč. Šlo to těžce, neskutečně těžce. Konečně se jí to podařilo. Ustupte. Ustupte. Je to nebezpečné, teroristka. Známí muži v bojových oděvech odtlačovali civilisty stranou, dva z nich ji drželi nepřetržitě na mušce. Rozhlédla se, všude okolo hotelu se rozkládalo velké město, sem a tam proložené plochami zeleně. Vzdejte se, řekl muž víc vpravo, pak na něj zřejmě komunikátorem promluvil velitel, protože si dal ruku na ucho, aby lépe slyšel. Komtesa Andrea de Villefort se vrávoravě postavila a pak se rozběhla pryč od svých nepřátel, směrem k okraji střechy. Zazněl jediný výstřel, ale ten ji minul. Z posledních sil se odrazila, přenesla se přes dobře metr a půl vysoké zábradlí a pak už jen letěla vstříc zemi pod sebou.